bengi yona nzela nano yokili kambo te osiliki yokali kambo oyo apo tunayo zongi sa réponse ya malamu ozali mwasi emancipe pona nini yongalula mobala bengi yona nzela nano yokili kambo te osiliki yokali kambo oyo apo tunayo zongisa reponse ya malamu ozali mwasi emancipe pona nini yongalula mobali abengi yo na nzela nano yokili kambo te osiliki yokali kambo oyo apo tunayo zongisa reponse ya malamu ozali mwasi emancipe yokali kambo. Soki batuni yo mama Kosabote yete o mama Yeba mabara mosusu Yeba nakate loko lalisano Oh, galula Galula o, mama o, galula o Osali mwasi emancipe o, galula Dolina zali kopesa ezali poto bongisa Don se comprendre Batela dinite na yo ya mwasi ya Zaire Soki babengi yo Kofinga yete o mama Soki batuni yo na zela Kosabote yete o mama Yeba mabala mosusu Yeba nakase loko lalisano Ngalula o mama Ngalula o Soki babengi yo pesa reponse ya malamu Tango mosusu azali mopaya oyebi epai autite Mopaya mosusu auti na Togo e Oyo akolinga yo auti na Gabon e Oyo akopenga yo libala auti na Bene Mopaya mosusu mama auti Nigeria Oyo yo akolinga mingi auti Abidjan e Oyo yo akolinga mingi auti Senegal e Oya kozala tata ya bana Auti na Guineo Mopaya ya kitoko mingi Auti na Braza e Soki ba mengi yo Na Argentina mobali oyo Soki ba tuni yo mama Yeba mabala mosusu Yeba na kate loko lalisano Oh, ngalula yete o mama soki batuni yo mama osabote yete o mama yeba mabala mosusu yeba na kate lokola lisano oh galula ah galula oh, oh, oh galula soki babengi yo pesa reponse ya malamu tango mosusu mopaya oyebi na togo e mopaya mosusu auti na gabon e oyo yo kolinga mingi auti na bene mopaya ya kitoko auti nigeria oyo bokobota bana auti abidjan e mopaya mosusu mama auti senegale o oyo yo kolinga mingi auti na guine o oyo ya kitoko mingi auti na braza e soki ya bengi yo kofinga yete o mama soki batuni yo na nzela kosabote yete o mama o ngalula ah.